तज्ज्ञानम फलाभाव विषयम एषितव्यम इत्याह। वो जो ज्ञान है वो फलाभाव विषयक नहीं हो सकता, फलाभाव विषयक ज्ञान मात्र से अशुभ से मोक्ष नहीं होगा। मही नित्यानाम फलाभाव ज्ञानम अशुभ मुक्ति फलत्वेन चोदितो, नित्य कर्म ज्ञानम वा न च भगवता ये वो उत्तम, तो है नहीं वहां पर। हाँ न तो तेषाम फलाभाव ज्ञान, ये ठीक है, ये जो जो भाष्य में कहा था ना, न तो तेषाम फलाभाव ज्ञानात अशुभात मोक्षणम स्यात्। हाँ तो नित्य नित्य के नित्यानाम अनुष्ठानाद अशुभास्यान नाम मोक्षण है, नित्य के अनुष्ठान से तो अशुभ से मोक्षण हो सकता है, लेकिन न तो तेषाम फलाभाव ज्ञान, नित्य के फलाभाव ज्ञान से अशुभ से मोक्ष नहीं हो सकता है, ये बात बता दी। अब थोड़ी टीका और देखिए, अशुभस्य फलाभाव ज्ञान कार्यत्व अभावात् न फलाभाव ज्ञानात् क्षयः सिद्धति। अशुभ का जो है फलाभाव ज्ञान कार्य, फलाभाव ज्ञान कार्यत्व अभावात् है भाई, अशुभ जो है वह फलाभाव ज्ञान का कार्य तो है नहीं, इसलिए फलाभाव ज्ञान से उसका क्षय नहीं हो सकता है भाई। किसी के अज्ञान का जो कार्य हो वो ज्ञान से, पहले सिद्धांत समझ लीजिए, अज्ञान से जो कार्य, जैसे रसी का अज्ञान है उससे कार्य उत्पन्न हुआ कौन, रजत जो है सर्प, तो रसी के ज्ञान से क्षय हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा संबंध नहीं बने क्योंकि अशुभ को क्षय होना है, है? अब फलाभाव ज्ञान का कार्य है नहीं वो, अशुभ जो है ना फलाभाव ज्ञान का कार्य नहीं, ध्यान में आई बात की नहीं, पहले इसको बैठा ली। रस्सी का जो अज्ञान है वह सर्प के जन्म का कारण, इसलिए रस्सी के ज्ञान से उसका नाश हो जाएगा, ऐसे नाश यहाँ किसको करना है, अशुभ को। यदि जो है वह फलाभाव ज्ञान का कार्य होता ही कौन, अशुभ, फलाभाव ज्ञान का कार्य होता अशुभ। हाँ फलाभाव आप में क्या पाठ है, हाँ फलाभाव अज्ञान का, अज्ञान होना ठीक, फलाभाव अज्ञान का कार्य होता यदि कौन, अशुभ, तो फलाभाव अज्ञान का कार्य होता तो फलाभाव ज्ञान से नष्ट हो जाता है ना, फलाभाव अज्ञान का कार्य यदि अशुभ होता तो फलाभाव ज्ञान से नष्ट हो जाता, पर फलाभाव अज्ञान का कार्य तो अशुभ है नहीं, इसी कहते अशुभस्य फलाभाव अज्ञान कार्य तो अभाव है, न फलाभाव ज्ञान क्षय, इसलिए फलाभाव ज्ञान से उसको उसका क्षय नहीं होगा। किंच अतीन्द्रियो अर्थ शास्त्र निश्चित, दूसरी चीज ये है कि भाई जो इंद्रियों का विषय है उसको तो हम प्रत्यक्ष से जान लेते हैं, उसके आधार पर हम अनुमान भी कर सकते, पर जो अतीन्द्रिय विषय है ना, जो अतीन्द्रिय विषय है वो तो शास्त्र से ही उसको जान सकते हैं, जैसे स्वर्ग है अब अतीन्द्रिय है तो उसको शास्त्र से जान सकते, दूसरे कैसे जान सकते। न च नित्य कर्मणाम फलाभाव ज्ञानात् अशुभ निवृत्ति इति यत्र शास्त्रम अस्ति, नित्य कर्म के फलाभाव के ज्ञान से अशुभ निवृत्त हो जाएगा ऐसा कहीं शास्त्र नहीं, नित्य कर्म फल नहीं देता इतना मात्र जानने से अशुभ की निवृत्ति हो जाएगी ऐसा कहीं शास्त्र में नहीं है, इसी को भाष्यकार भगवान ने कह दिया था नहीं अत्र शास्त्रम नहीं नित्यानाम फलाभाव ज्ञानम अशुभ मुक्ति फलत्वेन चोरितम है, ऐसा कहीं शास्त्र में कहा नहीं गया है। नित्य कर्म ज्ञान हुआ। अब देखिए टीका में थोड़ा और देखिए कि नच नित्य नित्य कर्मणाम फलाभाव ज्ञानात अशुभ निवृत्ति अत्र शास्त्रम अस्ति इत्या नहीं। नित्य अकरणम कर्म इति ज्ञानम, नित्य अकरण जो है ये है कर्म, ये ज्ञान भी जो है अशुभ की निवृत्ति नहीं कर सकता। जैसे दोनों ले लिया ना, नित्य कर्म फल देने वाला नहीं है, ये ज्ञान भी अशुभ से निवृत्त नहीं कर सकता है, और नित्य का न करना फल देने वाला है, इस ज्ञान से भी अशुभ से निवृत्ति नहीं हो। ध्यान में बात आएगी ना, ये दोनों चीज है ना। भाई नित्य का जो फलाभाव ज्ञान है ना, ये नित्य नित्यानाम फलाभाव ज्ञानम अशुभ मुक्ति फलत्वेन न चोरितम, न इधर से लिया ही मानी अस्मात, जिसलिए नित्य जो कर्म है उनके फलाभाव का जो ज्ञान है वह अशुभ के मुक्ति रूप फल के से नहीं कहा गया है। ध्यान में आए कि नहीं। अच्छा नित्य कर्म ज्ञानम वा, अथवा जो है नित्य कर्म का जो ज्ञान है, भाई नित्य का फल का अभाव, समझे ना, पहले में तो क्या कहा, फल का अभाव, नित्य का कोई फल नहीं है, नित्य का कोई फल नहीं है, ये नित्य कर्म का ज्ञान है। ये नित्य कर्म का ज्ञान जो है अशुभ के मुक्ति रूप में नहीं कहा गया है। ध्यान में आया कि नहीं। और फल वाला जो है, फल वाला जो है वह वही कर्म होता है। नित्य कर्म को और कर्म कौन होगा, फल वाला, फल वाला कर्म होता है, ये ज्ञान से भी मुक्ति नहीं। इसी को कहते देखिए टीका का लिखते हैं, देखिए नित्यानाम अकरणम कर्म इति ज्ञानम अपि न अशुभ निवृत्ति फलत्वे न चोदितम, नित्य का अकरण ये है कर्म, नित्य का अकरण क्या है कर्म, ये ज्ञान भी अशुभ की निवृत्ति नहीं कर सकता है। अब भाष्य में वही कहा कि नित्य कर्म ज्ञानम वा, इतने कह दिया ना, नित्य कर्म ज्ञानम वा, ये पाठ सब में है। तो वहां पर टीकाकार अर्थ क्या लेते हैं, टीकाकार के अर्थ तो दूसरा है ना, नित्य अकरणम कर्म, नित्य कर्म का अर्थ कर दिया क्या उन्होंने, नित्य अकरणम कर्म, घर में आए कि नहीं, नित्य कर्म का अर्थ क्या कर दिया, नित्य अकरणम कर्म, नहीं उचित नहीं, पर प्रसंग समझ कहते भाई कि नित्य नित्य कर्म का क्या अर्थ किया टीका करने, नित्य का अकरण कर्म, ये हो गया नित्य कर्म। नित्य कर्म का अर्थ क्या हुआ, नित्य अकरणम कर्म, नित्य का न करना जो कर्म है, ये ज्ञान भी जो है वह अशुभ से निवृत्ति का हेतु नहीं हो सकता। नित्य कर्म का कोई फल नहीं है, ये ज्ञान भी अशुभ से निवृत्ति नहीं करेगा, और नित्य का अकरण कर्म है, नित्य का अकरण जो है कर्म है, ये ज्ञान भी किसी अशुभ से मुक्त नहीं सकता। देखो टीकाकार न हो तो कौन खोले, भाष्यकार भगवान ने तो कह दिया नित्य कर्म ज्ञान हुआ, नित्य कर्म का अर्थ क्या कर दिया टीकाकार ने, नित्यम कर्म इति ज्ञान, नित्य का आकरण जो है ये कर्म है, ये ज्ञान जो है ये भी मोक्ष देने में समर्थ नहीं है। अच्छा, भगवत वचनम एव अत्र प्रमाणम इत्याशंक्य, यदि कोई कहे कि भगवान का वचन ही प्रमाण हो जाएगा, जो भगवान यहाँ कह रहे हैं यही वचन प्रमाण हो जाएगा, तो भाष्यकार भगवान इसका इसको लिखते हैं कि तथा नित्य अकर्णे तु अकर्मणि कर्म यह पश्येत नरकादि प्रत्यवाय नहीं आगे न च भगवता एव इह उक्तम। भगवान ने भी यह नहीं कहा है, भगवान ने भी यह नहीं कहा है कि नित्य कर्म का आकरण जो है वह कर्म है फल देने वाला होने के कारण, इसका ऐसा ज्ञान अशुभ से मुक्त करता है ऐसा भगवान ने भी नहीं कहा है। साधारणम एव यज ज्ञात्वा इत्यादि भगवता वचनम, भगवान का वचन तो खाली जो है वह साधारण है ना, यज ज्ञात्वा, ऐसा तो नहीं कहा कि जो है वह नित्य कर्म न करने का जो ज्ञान है, तो यज ज्ञात्वा इत्यादि भगवता उत्तम न तो नित्यानाम फलाभावम ज्ञात्वा इति विशेष विषयम इत्यर्थः। नित्य कर्मों का फलाभाव का ज्ञान जो है वह मोक्ष करता है अशुभ से, ऐसा विशेष विषय यहाँ पर नहीं है, सामान्य ही कह दिया यज ज्ञात्वा, तो जो संभव होगा वही जो है वह कार्य। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो चल रहा है यहाँ पर विचार चल रहा है कर्मण निकर्म्य पश्येद अकर्मण्य कर्म्य, इसमें वृत्तिकार के मत को कह करके जो है उसका खंडन किया, जिसमें कल आ गया था कि नहीं नित्यानाम फलाभाव ज्ञानम अशुभ मुक्ति फलत्व न चोदितम है, नित्य कर्म ज्ञानम हुआ, और न च भगवता इव इहोक्त। यदि कोई कहे कि भगवान ने यहाँ पर कहा है कोई फल, तो कहते भगवता एव यह न उक्त। इसी को टीकाकार ने कह दिया था भगवत वचनम एव अत्र प्रमाणम इत्यासंख्या न च, यहाँ तक हो गया था ना, साधारण मेव यज ज्ञान यज ज्ञात्वा इत्यादि भगवतो वचनम न तो नित्यानाम फलाभावम ज्ञात्वा इति विशेष विशेषत्व, विशेष विषयत्व नहीं है यहाँ पर, कह दिए यज ज्ञात्वा मोक्ष से शुभा। अब यहाँ पर दूसरी बात ये उठ रही थी कि अशुभ मोक्षण असंभव प्रदर्शन न कर्मणि अकर्म दर्शन निराकरण न्यायेन अकर्मणि कर्म दर्शनम निराकरोति। अशुभ मोक्षण असंभव किसे, जो वृत्तिकार का अर्थ है कर्मणि अकर्म यह पश्येत, इससे अशुभ मोक्षण हो नहीं सकता है। तो कर्मणि अकर्म दर्शन निराकरण न्यायेन, जिस प्रकार कर्म में अकर्म दर्शन का निराकरण किया उसी न्याय से अकर्मणि कर्म दर्शनम निराकरोति। जैसे कर्म में अकर्म दर्शन का निराकरण किया वृत्तिकार के मत वाले का, इसी प्रकार अकर्मणि कर्म दर्शनम निराकरोति कि एतेन अकर्मणि कर्म दर्शनम प्रत्युक्तम। अब ये जो बात है, जब हम इस वाक्य को देखते हैं तो जो टीकाकार ने वहां पर अर्थ लिखा था ना, भाष्यकार भगवान ने क्या कह दिया था, नहीं नित्यानाम फलाभाव ज्ञानम है अशुभ मुक्ति फलत्वेन चोदितम, और नित्य कर्म ज्ञानम हुआ। अब इस वाक्य को देखने से लगता है कि नित्य कर्म ज्ञानम वा से वहां पर भाष्यकार भगवान का तात्पर्य क्या है, नित्य कर्म का ज्ञान हो या नित्य कर्म के फल का अभाव, अभाव ज्ञान। नित्य कर्म के फल का अभाव ज्ञान या नित्य कर्म का ज्ञान, ये दोनों जो हैं वह किसी प्रकार कोई फल देने वाले नहीं है। लेकिन टीकाकार ने वहीं पर उस बात को ले लिया कि ये जो है वह जो कहा ना नित्य कर्म हाँ वही कर्म माने नित्य कर्म, वही कोई कर्म हो गया ना, नित्य का आकरण ही वहां पर कर्म है, है? उसका ज्ञान उसको लेने की बहुत अपेक्षा नहीं मालूम होती इस प्रसंग से, क्योंकि यहाँ भाष्यकार भगवान एतेन अकर्मणि कर्म दर्शनम प्रत्युक्तम, तो इसको पृथक ले लिया। तो वहां तक विचार किसका चल रहा था, कर्मणि अकर्म दर्शनम है, तो कर्मणि अकर्म दर्शन मात्र से कोई फल नहीं हो सकता है, अशुभ क्षय रूप फल नहीं हो सकता है। और अब उसी को कहते एतेन अकर्मणि कर्म दर्शनम प्रत्युक्तम, इसी से समझ लेना चाहिए कि अकर्म में कर्म दर्शन इतना मात्र ज्ञान से अशुभ नाश रूपी फल नहीं हो सकता है। अब एक चीज बताते हैं, क्योंकि ये एक चीज ये ध्यान रखिएगा, कर्मकांड में हमेशा यही होगा, पहले ज्ञान होगा फिर उसके बाद कर्तव्य तो आएगा तब फल होगा। वहां को जो ज्ञान है ना, कर्म ज्ञान इत्यादि है, वो खाली ज्ञान का फल नहीं है, वो केवल ज्ञान का फल नहीं होगा, करना पड़ेगा, अनुष्ठान करना पड़ेगा, अनुष्ठान का फल होगा, और अनुष्ठान के लिए ज्ञान अपेक्षित है, पहले जानेंगे फिर करेंगे फिर फल पाएंगे। यहां वेदांत में ये बात नहीं है, क्योंकि यहां सारी चीजों का मूल क्या है, अज्ञान, इसलिए ज्ञान से ही हो जाएगा, खाली करना नहीं कुछ रहेगा, यहां ज्ञान से हो जाएगा। रस्सी का ज्ञान हो गया तो आपकी समस्या दूर हो गई, आप कोई लाठी आदि लेकर के आगे काम करना पड़े उसके लिए ऐसा कुछ नहीं, सर्प को हटाना पड़े, अरे रस्सी है यहाँ सर्प आके क्यों बैठ गया था, वो सर्प को हटाना पड़े ऐसा नहीं, वो ज्ञान मात्र से ही सर्प हट जाएगा। लेकिन कर्मकांड में ऐसा नहीं है। अब कहते हैं कि वो पूर्व पक्षी का कहना है कि देखो तो ऐसा मान लो, दूसरी चीज मान लो कि जैसे कहा है ना, नाम ब्रह्मित्युपासीत, नाम में ब्रह्म दृष्टि करना उसका फल है कि नहीं, यावद नाम नामना गति ही, जब जहां तक नाम की गति है उन लोगों को जीत लेता है, जो नाम में ब्रह्म को, नाम को ब्रह्म मान करके उपासना करता है तो उस उपासना का फल कहा गया है। यहाँ पर ये क्यों नहीं मान लेते, उपासना मान लो यहाँ पर, यदि आपको ज्ञान से नहीं हो रहा है काम तो उपासना मानने में क्या हर्ज है, कि नामादिषु फलाय ब्रह्म दृष्टिवत, जैसे नामादि में फल के लिए ब्रह्म दृष्टि की जाती है, नाम को ब्रह्म मान करके उपासना की जाती है, अन्नम ब्रह्मित्युपासीत, अन्न को ब्रह्म मान करके उपासना की जाती है। इसी प्रकार यहां भी समझना कि दृष्टिवत अकर्मण्य फलार्थम कर्म दृष्टि विधान, यहां कहा कि अकर्मणिच कर्मय, अकर्म में कर्म दृष्टि, इसलिए फल प्राप्ति के लिए हमको विशिष्ट फल प्राप्ति के लिए अकर्म में कर्म दृष्टि करके हम उपासना करेंगे, तो ये उपासना है ऐसा मान लें तो इसमें क्या दोष है। कहते क्या किस फल के लिए करोगे, कहते अशुभ मोक्षण है, अशुभ मोक्ष रूपी फल होगा। तो फलार्थम कर्म दृष्टि विधानार्थ अशुभ मोक्षण अनुपपत्ति ही, यही पाठ है सब में न, अशुभ मोक्षण अनुपपत्ति ऐसा भी पाठ है ना। जिसलिए फलार्थम कर्म कर्म दृष्टि विधान है, इसलिए अशुभ लक्ष्य अशुभ मोक्षण की जो तुमने अनुपपत्ति किया था है, अशुभ मोक्षण नहीं होगा। जानने से अकर्म को कर्म जानने से अशुभ मोक्षण नहीं होगा, ये जो तुमने कहा था उसकी अनुपत्ति हो गई, यानी हो सकता है। जैसे ब्रह्म दृष्टि करने से फल होता है, ऐसे कर्म दृष्टि करने से फल हो जाएगा, ऐसी आशंका करके उत्तर देता सिद्धांती, नहीं अकर्मणि कर्म इति दर्शनम कर्तव्यतया यह चोद्य थे। यहाँ पर अकर्म में कर्म दर्शन कर्तव्य रूप में नहीं कहा गया है कि है अकर्म और उसमें कर्म दृष्टि करना। ये जो है शास्त्र के द्वारा यह उपासना इस प्रकार यहाँ नहीं बताई जा रही, क्यों थोड़ी सी टीका देखिए कि अत्र ही श्लोके नित्यस्य कर्तव्यता मात्रम परमते विवक्षितम् अतश्च अकर्मणि कर्म दर्शनम विधीयते तत्फलाय इति कल्पना परस्य सिद्धांत विरुद्धा इत्या। हमेशा किसी भी शास्त्रार्थ में जिससे आप शास्त्रार्थ कर रहे हैं उसके सिद्धांत को जानना बहुत जरूरी है, वो क्या मान रहा है और शास्त्रार्थ में क्या होता है, यही पहले लिखा जाता है कि अपने आचार्य के विरुद्ध तुम नहीं बोलोगे, यानी अपने सिद्धांत के विरुद्ध नहीं बोलोगे तुम, और अपने सिद्धांत के विरुद्ध अपने आचार्यों के द्वारा कथित जो सिद्धांत है उसके विरुद्ध हम नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे तो हमारी हार हो जाएगी, ये शास्त्रार्थ में नियुक्त। यहाँ पर क्या दिखा रहा सिद्धांती, उसने क्या कहा था, वो कहता है कि इस श्लोक में नित्यस्य कर्तव्यता मात्रम परमते विवक्षितम्, वृत्तिकार के मत से नित्य की तो कर्तव्यता मात्र है, क्योंकि वह यही मानते हैं कि नित्य कर्म का कोई फल नहीं है, पर उसका अवश्य कर्तव्यता है ये मानते हैं। अब कहते फल के लिए उपासना बता दिया, अतः अतश्य अकर्मणि कर्म दर्शनम विधीयते तत्फलाय, भाई नित्य कर्म के करने का तो फल होगा नहीं, तो उसके साथ उपासना बता दिया भगवान ने कि उपासना से फल हो जाएगा। वो उपासना कैसे का स्वरूप क्या होगा, अकर्मणिच कर्म अकर्म में कर्म दृष्टि ये हो जाएगा उपासना, उस उपासना का फल हो जाएगा। किसी को कहा कि परमते विवक्ष अतश्च अकर्मणि कर्म दर्शनम विधीयते तत् फलाय इति कल्पना परस्य सिद्धांत विरुद्धा, ये जो कल्पना है वो आपके सिद्धांत के विरुद्ध है। मान लीजिए ये कल्पना हो तो ये कल्पना आपके सिद्धांत के विरुद्ध है, क्यों है सिद्धांत सिद्धांत विरुद्धा, आप में नहीं ऐसा नहीं, नहीं सिद्धांत विरुद्ध होना चाहिए, ये जो कल्पना परस्य सिद्धांत अविरुद्धा पाठ हो तो भी लग सकता है। देखो एक मिनट रुको, विधीयते तत्फलाय इति कल्पना परस्य सिद्धांत विरुद्ध रखना ठीक है, समझे ना, क्योंकि उसका खंडन है ना, परस्य सिद्धांत विरुद्ध। क्यों? सिद्धांति कहेगा तो परस्य सिद्धांत विरुद्ध ही कहेगा ना, है? क्योंकि सिद्धांतों को दिखाना है तो तुम्हारे सिद्धांत का ही विरोध हो रहा है, ये वाक्य सिद्धांति कह रहा है। परस्य सिद्धांत विरुद्ध इत्याह कि नित्यस्य तु कर्तव्यता मात्रम, नित्य की तो कर्तव्यता मात्र है, उसमें फल का संबंध तो तुम नहीं मानते हो ना। अब उसमें फल का विधान तुम कैसे करोगे? तुम तो नित्य का किसी फल के साथ संबंध मानते नहीं हो। इसी को टीकाकार कहते हैं, परमिते भी नित्यस्य कर्तव्यता मात्र मात्र श्लोके न विवक्षितम, किंतु नित्य अनुष्ठाने प्रवृत्ति सिद्ध्यर्थम नित्य अकरणात् प्रत्यवायो भवति इति ज्ञानम अपि कर्तव्यत्वेन अत्र विवक्षितम एव इत्याशंक्याः। अब एक आशंका देखिए दूसरी हो गई, जरा इसको बैठाते जाओ। कहा कि तुम तो नित्य का कर्तव्यता मात्र मानते हो, कहते नित्य का कर्तव्यता मात्र हम नहीं मानते, केवल जो है कर्तव्यता मात्र का ज्ञान जो है वह नित्य का इतने नहीं मानते। जैसे पहले समझ के रखिए कि इसको आप यदि निकाल दीजिए कि अकर्तव्यता से प्रत्यवाय होगा, इस ज्ञान को निकाल दो आप, इसका ज्ञान निकाल दो। अरे इसका ज्ञान जो है वही नित्य में हमको प्रवृत्त कर रहा है। विचार करके देख, नित्य का फल नहीं है फिर भी हम नित्य में क्यों प्रवृत्त हो रहे हैं? हाँ, न करने से प्रत्यवाय दोष होगा। हाँ, तो जो न करने से प्रत्यवाय दोष है ये ज्ञान जो है वो प्रवृत्ति का हेतु वो भी हो रहा है, क्योंकि हम प्रवृत्ति इसीलिए हो रहे हैं कि नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय होगा, तो दोनों मिलकर के प्रवृत्ति कर रहे हैं। इसी बात को कहते हैं कि परमते भी नित्यस्य कर्तव्यता मात्र मात्र श्लोके न विवक्षितम, किंतु नित्य अनुष्ठाने प्रवृत्ति सिद्ध्यर्थम, नित्य के अनुष्ठान में प्रवृत्ति सिद्धि के लिए नित्य अकरण प्रत्यवायो भवति, नित्य के न करने से प्रत्यवाय होगा इति ज्ञानम अपि कर्तव्यत्वेन अत्र विवक्षितम एव। ये ज्ञान भी तो कर्तव्य रूप से वहां पर विवक्षित है, ये ज्ञान जो है यही जो है वह उसको नित्य में प्रवृत्त कर रहा है। इति आशंका, इसकी आशंका करके कहते हैं कि न च अकरणात् नित्यस्य प्रत्यवायो भवति इति विज्ञानात् किंचित् फलम् स्यात्। कहते देखो, अकरण किसके अकरण से? नित्यस्य, नित्यस्य अकरणात् प्रत्यवायो भवति, ये जो ज्ञान है, ये जो विज्ञान है, इस विज्ञान से कोई फल नहीं होने वाला है, इस विज्ञान मात्र से कोई फल नहीं होने वाला है। ये विज्ञान से फल हो जाएगा क्या? अरे फल होगा जो नित्य नित्य को करेगा, अपने नित्य का न करना नहीं होगा, तभी तो प्रत्यवाय न होना रूप फल होगा। जानने मात्र से तो किसी प्रकार का फल है नहीं। थोड़ी सी टीका देखिए, यहाँ पर टीका ठीक विचार से जाएगा। न तावत प्रवृत्ति अस्य विज्ञानस्य फलम है, यदि कहो कि प्रवृत्ति ही इस विज्ञान का फल हम मान ले। हाँ, नित्य में जो प्रवृत्ति है वही इस विज्ञान का फल है कि न करने से प्रत्यवाय होगा। तो कहते नहीं, नियोगादेव तदुत्पत्ते है। अरे भाई, जो है जब कहा कि जो है नित्य कर्म करना चाहिए, तो शास्त्र के नियोग से ही उसकी सिद्धि हो गई। प्रवृत्ति की सिद्धि तो शास्त्र के नियोग से ही हो गई। ते कहा कि नियोगादेव तदुत्पत्ति, और दूसरा फल नापि फलांतरम अनुपलम्भा, और दूसरा फल तो होने का नहीं। क्यों? कि दूसरा फल जो है वह प्राप्त न होने से, अतो इसलिए अफलत्वात् अकरणात् प्रत्यवायो भवति इति ज्ञानम न अत्र कर्तव्यत्व निवक्षित। इसलिए कोई फल नहीं निकलता है, इसलिए अकरण अकरण से प्रत्यवाय होगा, ये ज्ञान जो है कर्तव्यत्व न विवक्षित है। ये ज्ञान जो है कर्तव्यत्व न विवक्षित। नियोग माने कह दिया कि नित्य कर्म आहर हर अग्निहोत्रम जुहियात, इतने से प्रवृत्ति हो जाएगी, इतने से प्रवृत्ति हो जाएगी। अग्निहोत्र न करने से प्रत्यवाय होगा, ये ज्ञान रहे या न रहे इसी का मतलब, इतने से प्रवृत्ति हो जाएगी। इसलिए कहा कि किंच अकरणी कर्म दृष्टि विधौ अकरणस्य आलम्बनत्वेन प्रधानत्वात् ज्ञेयत्वं वक्तव्यं तच्च तुच्छत्वात् अनुपन्नम्। अब एक प्रश्न और है, तुम क्या कह रहे हो? उपासना कह रहे हो है? उपासना के लिए आधार क्या बनाया है तुमने? अकरण में कर्म दृष्टि। तो अकरण ये पहले बनना चाहिए ना, तभी ना कर्म दृष्टि होगी ना। अकरण का कोई स्वरूप बनना चाहिए, तब ना उसमें कर्म दृष्टि होगी। यह नाम है, अन्न है, हैं? तो वो है तो उसमें हम दृष्टि करते हैं। और अकरण मैंने कर्ण का अभाव, तो अभाव तो ये हो नहीं सकता है। जब वही अपने को नहीं दिखाई देगा तो उसमें दृष्टि कैसे करेगा? अरे शालिग्राम हमारे सामने है, तो शालिग्राम में हम विष्णु दृष्टि कर लेते हैं, पर आकरण तो अभाव रूप है, तो अभाव में कैसे दृष्टि करेंगे, कैसे उपासना बनेगी? इसलिए उसमें उपासना नहीं बन सकती। इसी को कहा, देख लीजिए फिर से कि पहले टीका में देख लीजिए कि किंच अकरणे कर्म दृष्टि विधौ अकरण से आलंबनत्वेन प्रधानत्वात्, क्योंकि उपासना में तो वही प्रधान होगा ना, आलंबन प्रधान होता है, तो वो प्रधान हो जाएगा। अब प्रधान होने से ज्ञेयत्व वक्तव्यम, उसका ज्ञेयत्व बनना चाहिए, तच्च तुच्छत्वाद अनुपन्नम, वह है ही नहीं, शून्य है, तो उसको कैसे बनेगा? इत्याह, इसको भाष्यकार भगवान कहते नापि नित्याकरणम ज्ञेयत्वेन चोदितम। नित्य का अकरण जो है वह ज्ञेय करके जो है कहीं भी शास्त्र में नहीं कहा गया है। थोड़ी टीका देखिए, अकरणस्य असत्, अकरण है असत अभाव, इसलिए नामादिवद आश्रयत्वेन दर्शन असंभवेपि, नामादि के समान वो उसका दर्शन नहीं बन सकता है आश्रय रूप में, फिर भी सामानाधिकरणेन इदं रजतम इतिवत् दर्शनम भविष्यति। पर समानाधिकरण तो हो जाएगा, अकरण का और कर्म का समानाधिकरण हो, तो जैसे रस्सी में सर्प दिखाई दे देता है, सर्प दृष्टि हो जाती है, जैसे सीपी में चांदी दृष्टि हो जाती है, इसी प्रकार अकर्म में कर्म दृष्टि हो जाए। इजम के साथ जो है भले रे, पर है तो समानाधिकरण ही है, तो यहाँ भी तो समानाधिकरण ही है ना, आकरण में ही कर्म दृष्टि करनी है, तो दोनों का आधार एक ही बना। अरे भाई इदम अकरणम, और जो है कि अब उसी में तो कर्म दृष्टि करनी है, तो कर्म दृष्टि जहाँ करनी है वो कहाँ करनी है, अकरण में करनी है, तो समानाधिकरण तो होगा ही। इसी को कहते टीकाकार, नापि कर्म अकर्म इति मिथ्या दर्शनात्। पर इसमें क्या हो जाएगा कि रजत, जैसे रजत और सीपी का समानाधिकरण तो अध्यास्य हुआ ना, है? अरे सीपी है ही नहीं है, रजत है ही नहीं है, पर इदम अंश को लेकर के जैसे समानाधिकरण मान लेते तो अध्यास हुआ ना भाई, इदम अंश को ऐसे, इदम अंश तो सब जगह आ जाएगा, कहीं भी आ जाएगा भाई। जैसे उसका कहना है कि रजत की ज्ञान का, स्थिति की ज्ञान का अभाव है, अभाव रूप हुआ कि नहीं, सीपी के ज्ञान का अभाव, अब उसमें रजत दृष्टि हो रही कि नहीं, सीपी के ज्ञान का जो अभाव है उसी में तो रजत दृष्टि हो रही है। इसी प्रकार यहाँ अकर्म है उसमें कर्म दृष्टि हो जाएगी, तो कहते फिर ये भ्रम हुआ, ये हो गया भ्रम हुआ ना, भ्रम ज्ञान हुआ ना, कोई उपासनात्मक भावना नहीं हुई, जैसे उपासनात्मक भावना अलग चीज है, पर यहाँ भ्रम ज्ञान हुआ कि नहीं। अध्यास तो दोनों जगह मानता है, वेदांती भी अध्यास है मानता है, उपासना में भी अध्यास है, उपासना में भी अध्यास है, इसलिए अध्यास रूप उपासना हो जाएगी, क्यों नहीं, सब अधिकरण से अध्यास रूप उपासना हो जाएगी। तब उसको कहते हैं कि अध्यास पर मिथ्या दर्शन है, भाष्कर भगवान कहते वो मिथ्या दर्शन हुआ कि नहीं, मिथ्या दर्शन हुआ ना, जो सीपी में रजत दर्शन है वो क्या है, मिथ्या दर्शन है। तो नात कर्मा कर्मेति मिथ्या दर्शनात् अशुभान मोक्षणम्। अब कर्म में अकर्म देखना, ये जो मिथ्या दर्शन इसको मानते हो तुम, तो ये मिथ्या दर्शन जो है, ये मिथ्या दर्शन से अशुभ से मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि मिथ्या दर्शन ही अशुभ रूप है ना। अरे मिथ्या दर्शन ही अशुभ रूप है, वो अशुभ से मोक्ष कैसे कराएगा, वो अशुभ से मोक्ष तो नहीं करा सकता है। और दूसरी चीज क्या है कि देखो, बुद्धिमत्वम कहा, सब बुद्धिमान मनुष्येषु, मिथ्या दर्शन वाले को बुद्धिमान कैसे कह सकते हैं, मिथ्या दर्शन वाले को बुद्धिमान तो नहीं कर सकते। युक्तता है, योगी भी उसको कैसे कर सकते हैं, कृष्ण कर्म कृत्व आदि, ये जो फल ही भी नहीं बन सकता, यदि स्तुति के लिए कहा जाए तो स्तुति भी नहीं कर सकते। अकर्म में कर्म दर्शन से न ये फल मिल सकता है, यदि कहो कि उसकी स्तुति की गई तो स्तुति भी मिथ्या दर्शन वाले की स्तुति नहीं की जाती, मिथ्या दर्शन वाले को योगी नहीं कहा जा सकता है, मिथ्या दर्शन वाले को सर्व कर्म कृत नहीं कहा जा सकता, इसलिए मिथ्या दर्शन जो है इससे ये बन नहीं सकता है। थोड़ी सी टीका देखिए कि नापे आदि शब्दे न सर्वोत्कर्षादिर गृह्यते। आदि शब्द कहाँ है, नापि नित्य कर्म। हाँ, कर्म कृत्वादि है, तो कर्म कृत्वादि में आज शब्द ने सद्बोध कर्षादि। फलवत्वम स्तुतिर्वा सम्यक ज्ञानस्य युक्तम न मिथ्या ज्ञानस्य। फलवत्वानो या स्तुतिमानो, तो सम्यक ज्ञान की स्तुति हो सकती है, सम्यक ज्ञान में फल का कथन हो सकता है, मिथ्या ज्ञान में नहीं हो सकता है। न मिथ्या ज्ञानस्य, क्योंकि अनुपलब्धि, वहां तो उपलब्धि नहीं है ना, वस्तु की उपलब्धि नहीं है। इत्यर्थ अभी कहो कि भाई स्वप्न में तो मिथ्या ज्ञान है, पर वहां भी फल की उपलब्धि हो जाती है, है? स्वप्न में भी कई कभी कोई चीज मिल जाती है, उसी को कहते स्वप्ने मिथ्या ज्ञानम अभी फलवत उपलब्ध मिथ्या संख्य मिथ्या ज्ञान से अशुभ अविरोधित न तस्मा निवर्ती। कहते मिथ्या ज्ञान हमेशा जो है अशुभ का अविरोधी, मिथ्या ज्ञान से ही तो अशुभ होता है, इसलिए अशुभ का अविरोधी है, इसलिए मिथ्या ज्ञान से अशुभ की निवृत्ति नहीं हो सकती है। इसी को कह दिया कि मिथ्या ज्ञान में भी साक्षात अशुभ रूपम। भाष्यकार भगवान ने कहा कि मिथ्या ज्ञान ही साक्षात अशुभ रूप है, कुतो अन्यस्मात अशुभान मोक्षणम, तो दूसरे अशुभ से मुक्ति कैसे मिल सकती है उससे, नहीं तमस तमसो निवर्तकम भवति, अंधकार से अंधकार नहीं जो है दूर होता है, प्रकाश से अंधकार दूर होता है, अंधकार से अंधकार दूर नहीं होता है। ठीक है, देख लीजिए थोड़ा कि अशुभादेव अशुभा अशुभ अनिवृत्त दृष्टान्तम, अशुभ से अशुभ की निवृत्ति नहीं होती है, इसमें दृष्टांत दे दिया कि तम से तम की निवृत्ति नहीं हो सकती है। अब वो कहता है कि भाई देखो अध्यास रूप भी तुम नहीं मानोगे, गौण मान लो, यही कई चीजें ऐसी होती है ना मिथ्या ज्ञान है, पर गौण मान लो तो क्या है, वहाँ अध्यास भी नहीं हो सकता है। वो कहता है कि नहीं गौण मान लो, इसलिए क्या मान लो, गौण, तो गौण मानने से तो काम बन जाएगा। जैसे भाई कह दिया कि सिंहो माड़ो का कोई बालक में जरा तेज फेंक देता तो कहा ये साक्षात सिंह है, तो गौण दृष्टि से प्रयोग कर दिया ना, ऐसे अकर्म में गौण दृष्टि से कर्म कर दिया उसको, तो भाई इसमें सौर इत्यादि देख करके कुछ लक्षण लेकर के तो सिंह कहेगा, तो तुम भी कोई लक्षण बताओ कि जिससे गौण दृष्टि से मान ले उसको, कहा कि हाँ लक्षण तो हमने पहले बता दिया है, इसका फल है, प्रत्यवाय रूपी फल है ना, प्रत्यवाय रूपी फल है, इसलिए उसको कर्म हम कहते हैं। जैसे बालक में शौर्य इत्यादि देख करके उसको सिंह कह दिया, ऐसी अकर्म है पर इसमें प्रत्यवाय रूपी फल दिखाई दे रहा है, प्रत्यवाय रूपी फल दिखाई देने से इसको हम कर्म कह देंगे, तो गौण दृष्टि से इसको कर्म कह सकते हैं। अकर्म में कर्म दृष्टि, ये जो है अकर्म को गौण भाव से हम कर्म कह सकते हैं, ये पूर्व पक्षी है। ठीक है, देखिए थोड़ी कि अविवेक पूर्वकम इदम रजतम इति सदसतो समानाधिकरण्यान मिथ्या ज्ञानम युक्तम कर्म अकर्मणोस्तु विवेकीन भाषमानयो सामानाधिकरण्याधीनम ज्ञानम सिंह देव दत्तयोरित गौणम न मिथ्या ज्ञानम इति शंकते। यहाँ मिथ्या ज्ञान नहीं है, गौण ज्ञान है। कैसे, अविवेक पूर्व मिथ्या ज्ञान में अविवेक रहता है, मिथ्या ज्ञान में क्या रहेगा, अविवेक। अविवेक पूर्वक कहेंगे इदम रजतम, यहाँ सत असतो समानाधिकरण्या, सत असत का समानाधिकरण होने से मिथ्या ज्ञान अभियुक्त, यहाँ तो मिथ्या ज्ञान हो सकता है। पर कर्म और अकर्मणोस्तु विवेकीन भाषमा नहीं हो, कर्म और अकर्म तो साफ साफ मालूम होते हैं कि ये कर्म है ये अकर्म है, इसलिए यहाँ पर तो इस प्रकार मिथ्या ज्ञान नहीं हो सकता है।